हाथी की बच्ची एन चित्रफ्रेड, हिंदी विदुषक। नौ हाथी धीमे धीमे नदी की ओर बढ़ रहे हैं। उनके तलवे मोटे हैं और उनसे कोई आवाज नहीं आ रही है। टेम्बो अभी सिर्फ 2 दिन का है। उसके शरीर पर लाल घुंघराले बाल हैं। चलते हुए उस हाथी की बच्ची के पांव लड़खड़ाते हैं। वे अपनी माँ के पीछे पीछे चलती है। अचानक झुंड की लीडर अपनी सूंड उठाती है। वो सूंघती है, उसे खतरे की खुशबू आती है। उसके कान पंखे जैसे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी सूंड को घुमाती है, यह उसकी घबराहट का चिन्ह है। पास की झाड़ियों में 3 लकड़बग्घे छिपे हैं। लकड़बग्घे हाथी के बच्चे को मार सकते हैं। हाथियों की लीडर बहुत जोर से चिंघाड़ती है। 3 अन्य हाथियों के परिवार पास ही में है। वे अपने लीडर की आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज का पीछा करते हैं। अब खतरे से निपटने के लिए 40 हाथी मौजूद हैं। हाथियों का पूरा झुंड अब एक साथ इकट्ठा हो गया है। हाथी जल्दी से एक गोला बनाते हैं। वे अपने बच्चों को गोले के बीच में रखते हैं। अब वहां लकड़बग्घे आ नहीं सकेंगे। बीच में बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जन्म के समय छोटी टेबो का भार 120 किलो था। उसका भार भार एक सामान्य आदमी से ज्यादा था। उसकी माँ का वजन उससे 50 गुना ज्यादा था। वयस्क हथनिया छोटे बच्चों की अच्छी देखभाल करती हैं। टेम्बो की माँ उसे कभी भी अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देती। टेम्बो की बड़ी बहन भी उसका बहुत ख्याल रखती है। वो बेबी टेम्बो की पीठ को अपनी सूंड से सहलाती है। जब कभी टेम्बो गिरती है तो उसे सूंड से उठाती है। टेम्बो को हमेशा भूख लगती है। वो दिन में कई बार अपनी माँ का दूध पीती है। कभी कभी टेम्बो हाथियों के लीडर का भी दूध पीती है। टेम्बो की 9 साल की बहन भी उसे दूध पिलाती है। बहुत से हाथी 11 साल की उम्र तक दूध पीते रहते हैं। टेम्बो अफ्रीका के केन्या देश में रहती है। वो अपने पूरे परिवार के साथ भोजन और पानी की तलाश में घूमती है। वो दलदल और जंगलों में से गुजरते हैं और नदियों और तालाबों में पानी पीते हैं। टेम्बो के बड़े झुंड में 3 हाथियों के परिवार है। ये हमेशा झुंड के पीछे रहते हैं। जल्द ही टेम्बो की अपनी नानी, दादी, चाची, बहनों और छोटे भाइयों से मुलाकात होगी। टेम्बो के पिता कौन है यह उसे कभी पता नहीं चलेगा। वयस्क नर हाथी कभी झुंड के साथ नहीं रहते। जब नर हाथी 12 साल के होते हैं तो हथनिया उन्हें धक्का देकर झुंड से बाहर कर देती। नर हाथी कुछ साल अपने परिवार के आसपास ही रहने की कोशिश करता है या वो किसी अन्य अकेले नर हाथी के साथ कुछ समय रहता है या वो किसी अन्य हाथियों के झुंड में के साथ रहकर किसी मादा के साथ संभोग करता है। अब टेम्बो 6 महीने की हो गई है। उसकी बच्चों वाली शक्ल अब बदल गई है। उसके शरीर से लाल बाल गायब हो गए हैं और वो मोटी हो गई है। टेम्बो को पानी में बहुत मजा आता है। वो घंटों पानी में छपाके मारती है और दूसरे हाथियों पर पानी फेंकती है। कभी कभी वो मिट्टी से नहाती भी है। मिट्टी हाथियों के लिए अच्छी होती है। मिट्टी सूखने के बाद हाथी के शरीर पर एक परत बनाती है। तब परेशान करने वाले कीड़े मकोड़े हाथी को काट नहीं सकते। सभी हाथी अच्छे तैराक होते हैं। वे सभी एक साथ 6 घंटे से ज्यादा तैर सकते हैं। वे अपनी सूंड से सांस लेते हैं। तैरते समय सिर्फ उनकी सूंड का सिरा ही पानी की सतह के बाहर रहता है। एक दिन टूरिस्ट से लदी एक बस उबड़ खाबड़ सड़क पर तेजी से आई। ड्राइवर बस बहुत तेजी से चला रहा था। उसके पास ही टेम्बो का परिवार आराम कर रहा था और खाना खा रहा था। बस के टायर चरमराए, यात्री जोर से चीखे, यह सब टेम्बो के बर्दाश्त के बाहर था। फिर भी वो अपने छोटे पैरों पर तेजी से दौड़ी। टेम्बो की बड़ी बहन उससे ज्यादा तेज दौड़ी और टेम्बो के आगे निकली और उसने टेम्बो को रोकने की कोशिश की। उसने टेम्बो को अपनी सूंड से छुआ, जैसे कह रही हो, ठीक है, फिक्र मत करो, सुरक्षित हो। फिर बहन ने अपनी सूंड से टेम्बो के मुंह को छुआ। फिर वो अपनी छोटी डरी बहन को माँ के पास वापिस ले। 6 महीने की टेम्बो को खेलने में बहुत मजा आता है। वे अपने से बड़े हाथियों को धक्का देती है। जब वो लेटे होते हैं तो उनके ऊपर चढ़ती है। हाथी दिन में कई बार आराम करते हैं, खासकर जब तेज गर्मी हो। वे खर्राटे भी लेते हैं। कभी कभी हाथी खड़े खड़े ही आराम करते हैं। उसके लिए वो किसी सायेदार पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। कभी कभी वो इस तरफ 5 घंटे खड़े रहते हैं। तब सिर्फ उनके बड़े बड़े कान हिलते हैं। कान धीरे धीरे पंख जैसे फड़फड़ाते हैं और हाथी के शरीर को ठंडा रखते हैं। टेम्बो हर हफ्ते कुछ नया सीखती है। वो बैठना सीखती है और अपने पेट के बल लेटकर लुढ़कना सीखती है। वो अपने सर से दूसरों को मारना सीखती है। यह एक तरह का आक्रमण होता है। आक्रमण के समय वो बड़े हाथियों की आवाज की नकल करती है। वो एक गहरी तुरही जैसी आवाज निकालने की कोशिश करती है, पर क्योंकि टेम्बो अभी बहुत छोटी है इसलिए उसकी आवाज भारी नहीं है, की यानी होती है। इसलिए उसकी आवाज भारी नहीं किकिया नहीं होती है। सूंड का इस्तेमाल सीखना टेम्बो के लिए सबसे कठिन काम है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस लंबी अजीब चीज से भला क्या करे। कभी कभी वो अपनी सूंड से टकरा कर लड़खड़ा कर गिर जाती है। कभी कभी वो जमीन पर बैठकर अपनी सूंड को अपने मुंह में डालती है। वो सूंड से अनेकों काम करेगी। वो सूंड से रेत को खोदकर जमीन में पानी खोजेगी। वो सूंड की मदद से घास तोड़ेगी। वो सूंड से मिट्टी और पानी को अपनी पीठ पर फेंकेगी। वो अपनी सूंड से अन्य हाथियों का अभिवादन करेगी। वो सूंड से डंडी उठाकर अपने पैर को खुजलाएगी और वो अपनी सूंड का अधिकतर इस्तेमाल सूंघने, छूने, चखने, सांस लेने, पानी पीने और खाने के लिए करेगी। टेम्बो और उसका परिवार हमेशा भोजन की तलाश में घूमता है। वो सूरज उगने से पहले ही उठ जाते हैं। एक वयस्क हाथी को दिन में 150 किलो भोजन चाहिए होता है। एक हाथी को इतना खाने में 16 घंटे का समय लगता है। कोई बड़ा हाथी जिराफ जितनी ऊंचाई से पत्तियां तोड़कर खा सकता है। अगर कोई पेड़ बहुत ऊंचा हो तो हाथी उससे टकरा कर उसे तोड़ सकता है। तब पेड़ पर बैठे बंदर जान बचाने के लिए तेजी से पेड़ से नीचे उतरते हैं। पेड़ पर बैठे लंगूर चीखते चिल्लाते हैं। हिरण और जेबरा अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। हर साल अफ्रीका में बारिश का मौसम आता है और फिर गर्मी का। बारिश के दिनों में अक्सर जानवरों को काफी कुछ खाने को मिलता है, पर गर्मी के मौसम में घास और पौधे सूख कर भूरे पड़ जाते हैं। पानी के सारे स्रोत, ताल, तलैये भी सूख जाते हैं। फिर जमीन के नीचे बहुत कम ही पानी बचता है। हाथी की माँ रेत को खोदकर जमीन में एक छेद बना रही है। टेम्बो को भी बहुत प्यास लगी है। वो अपनी माँ को एक तरफ ढकेलती है, पर माँ भी टेम्बो को ढकेलकर बाहर करती है। बड़े हाथियों के पीने के बाद ही टेम्बो को पानी पीने को मिलेगा। अगर वो खुश नसीब हुई तो अंत में उसके लिए कुछ पानी बचा रहेगा। जब टेम्बो 2 साल की होगी तो उसके हाथी दांत बढ़ना शुरू होंगे। हाथी के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। टेम्बो अपने नए दांतों से एक पेड़ की खुरदरी छाल को रगड़ती है। फिर वो अपने दांतों से एक हाथी के बच्चे को कोसती है। हाथी का बच्चा टेम्बो को वापस कोसता है। हाथी के दांत को चुभोने से दर्द होता है। हाथी के दांत काफी खतरनाक हथियार होते हैं। एक दिन टेम्बो एक नर बालक हाथी के साथ खेल रही थी, पर जल्दी खेल धक्का देने में बदल जाता है। नर बालक हाथी टेम्बो से काफी बड़ा था। उसने सिर्फ उतना ही बल लगाया जितना जीतने के लिए जरूरी था। उसने टेम्बो को कोई चोट नहीं पहुंचाई। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखा था। टेम्बो के लिए भी वो कर सीखना जरूरी था। ऐसी प्रतियोगिताओं में हाथी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी टेम्बो की अन्य हाथियों से पानी पीने के स्थान पर लड़ाई होती है। तब टेम्बो अपनी सूंड हवा में हिलाती है और अपने कान फैलाती है। इसको धमकी प्रदर्शन कहते हैं। धमकी प्रदर्शन करने से अक्सर असली लड़ाई टल जाती है। हाथी अन्य हाथियों से बहुत कम ही लड़ते हैं। जमीन पर बहुत कम जानवर ही विशालकाय हाथियों पर आक्रमण करने की जरूरत करते हैं, परंतु हाथी पानी में असुरक्षित होते हैं। एक बार नदी में मां हाथिनी की एक मगरमच्छ से लड़ाई हुई। जब हाथिनी पानी से बाहर आई तो उसकी सूंड पर घाव थे और एक कान फटा हुआ था। अब बहुत साल बीत गए हैं। टेम्बो अब 11 साल की हो गई है। उसकी माँ के अब 2 और छोटे बच्चे हैं, पर माँ अभी भी टेम्बो को खूब प्यार देती है। टेम्बो अब बड़े हाथियों से खतरे वाले खेल नहीं खेलती। उसे अब हाथियों के छोटे बच्चों के साथ खेलना ज्यादा पसंद है। टेम्बो खुद अब माँ बनना सीख रही है। कुछ समय बाद वो भी एक छोटे बच्चे को जन्म देगी। जल्दी वो किसी वयस्क नर नर हाथी के साथ संभोग करेगी। फिर 22 महीने बाद इसका पहला बच्चा जन्म लेगा। अपने जीवन काल में वो 12 बच्चों को जन्म दे सकती है। टेम्बो 30 वर्ष की उम्र में अपना पूरा आकार प्राप्त करेगी। हाथी करीब 65 साल तक जिंदा रहते हैं। शायद टेम्बो बड़ी होकर झुंड की लीडर बने, पर टेम्बो और उसके बच्चे हमेशा उस परिवार के करीब रहेंगे जिसने उनकी बड़े होने में मदद की थी।